राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2052 के अनुसार 15 जून 1995 को लगभग सायं 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। मैं यह शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं, किंतु आत्म कल्याण के लिए शरीर के माध्यम के लिए माध्यम से किए जाने वाले धर्म साधन क्या सार्थक नहीं है? पूरा नहीं समझा। मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं। हाँ, आगे क्या पूछा? हाँ, शरीर मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं, किंतु आत्म कल्याण के लिए शरीर के माध्यम से किए जाने वाले धर्म साधन क्या सार्थक नहीं है क्या? आत्म कल्याण के लिए शरीर के माध्यम से किए जाने वाले साधन धर्म साधन क्या है, साधन क्या सार्थक नहीं है क्या? आत्म कल्याण के लिए ये जो है मतलब है? आत्म कल्याण के लिए किए जाने वाले धर्म पूछते हैं कि आत्म कल्याण के लिए शरीर के माध्यम से किए जाने वाले कर्म कर्म हो सकते हैं, परंतु शरीर से किए जाते कर्म है ये कर्म अपने लिए नहीं है, ये संसार के लिए है। यानी करने में नियत अपने कल्याण की होती है तो वे काम अपने लिए हो जाते हैं, परंतु गहरी बात देखी जाए तो शरीर से किया हुआ कर्म संसार के लिए होता है, क्योंकि शरीर संसार का है तो संसार के लिए काम किया करना चाहिए। परमात्मिक कार्य जो धर्म का धर्म साधन हम करते हैं उसके बारे में प्रश्न है कि हमारे जो धर्म साधन परमात्मिक साधन होते हैं उनकी सार्थकता कहाँ तक है? जब शरीर को हम अपना मानते ही नहीं तो उनके द्वारा जो हम साधन करते हैं धर्म साधन या परमात्मिक प्रयत्न करते हैं साधन करते हैं तो उनकी सार्थकता के बारे में वही बात है। देखो एक बात बताओ है। जैसे आपके घोड़ा है, आपके कोई मशीन है, एक कोई फैक्ट्री खोली है तो फैक्ट्री आपकी है और उसे काम करते हैं तो फैक्ट्री को आप मानते हैं तो आपका फैक्ट्री के साथ संबंध नहीं है, फैक्ट्री से रुपया कमावे उसके साथ है। फैक्ट्री भले टूट जाए फूट जाए चले जाए तो कोई परवाह नहीं, रुपया पैदा होना चाहिए। ऐसे शरीर है फैक्ट्री, इसे भगवान की शरण हो जाए, संसार की सेवा हो जाए तो ये शरीर हमारे काम का नहीं, हमारा नहीं है, परंतु जिसे पैदा होती है वो हमारी है। शरीर हमारा है, मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर है, मेरे लिए नहीं है, ये है भगवान के लिए, संसार के लिए, पर वो नतीजा मेरे लिए होता है। ये दो नंबर की बात है, वो पूरी समझ में नहीं आवे तो ऐसी समझनी चाहिए, नहीं तो वास्तव में शरीर के द्वारा केवल संसार की सेवा ही होनी चाहिए। कर्मयोग की बात गहरी बहुत है, लोग तो ज्ञान योग की गहरी बात मानते हैं, परंतु कर्मयोग की गहरी बात का प्रचार नहीं है, जानते नहीं है बहुत। भगवान गीता सुनाते समय कहते हैं योगो नष्ट परम तप, कर्मयोग नष्ट हो गया, लुप्त प्राय हो गया, जानने वाले कम रहे। तो 5000 वर्ष पहले भगवान कहते हैं कर्मयोग लुप्त हो गया, 5000 वर्ष और हो गए तो कर्मयोग को जानने वाले रहे नहीं। शास्त्रों में भी वर्णन आता है, गीता जैसा वर्णन नहीं आता है। गीत कर्मयोग में तो कह दिया कि केवल मल दोष दूर करना है, कुछ काम नहीं करना, ऐसे कह दिया साफ ही। तो शास्त्रों में भी आता, हर एक की समझ में कैसे आवे। वास्तव में ये गीता के अनुसार मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, ये आरंभ में ही होना चाहिए। नत्वे बाहु नै दोष लो तो चेतन था, मैं तू राजा लोग ये पहले भी थे, अब भी अगर ही रहेंगे। मात्रा से प्रसाद तो ये शीतोष शुद्ध आगमन, ये तांत्रिक इनको तुम सह लो। सहना मतलब कि अच्छे अनुकूल और प्रतिकूल है, उसमें तुम अपने पर कुछ असर मत पड़ने दो। तो असर पर कम नहीं पड़ेगा कि जब हमारा शरीर हमारा नहीं मानेंगे तब नहीं पड़ेगा, हमारा शरीर मानेंगे तो हमारे पर असर पड़ेगा। तो वास्तव में शरीर से मैं अलग हूं ये अनुभव पहले होना चाहिए, तभी असली साधन शुरू होता है। शरीर को अपना मानने पर शरीर बढ़िया शरीर साधन नहीं होता। स्थूल शरीर की स्थूल संसार के साथ एकता है। खूब शांति से भाई बहन सुने, नारायण नारायण नारायण नारायण, जैसे क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित अधम शरीरा। तो क्षिति जल पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के द्वारा बना हुआ शरीर है, तो सब संसार जिससे बना है उसी धातु से ये शरीर बना है, जिस धातु से ये शरीर बना है उसी धातु के सब संसार बना है। ये वृक्ष लता धूप ये भी सब इस 5 दूतों से बना हुआ है, तो इनसे अपने को अलग मानना है ये गलती है। इनका संसार का मान करके संसार की सेवा में लगा देना, जैसे भगवान का भक्त भगवान की समझ करके भगवान की सेवा में लगा देता है, ऐसे संसार की वस्तु संसार की मानकर संसार की सेवा में ही लगा देना है। वो संसार में लगा देना का नतीजा अपना कल्याण होगा, क्योंकि संसार के साथ ममता रहने से अपना कल्याण कैसे होगा। देखो आप ध्यान दे, तीनों बातें बताओ आपको। मालिक देखा जाए तो सब संसार परमात्मा का है, एकदम सिद्धांत की बात है। और रचना देखी जाए तो प्रकृति का है, प्रकृति से संसार बना है। भगवान ने अपरा प्रति कहा है, भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेवच अहंकार भिन्ना प्रकृति श्रद्धा अपरायम। तो 8 प्रकार की भेद वाली प्रकृति है, तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, इससे ही सब संसार बना हुआ है। तो उस संसार से इस शरीर को अलग मानना है ये गलती है। मानो मालिक की दृष्टि जाए तो परमात्मा का है, धातु दृष्टि जाए तो 5 भौतिक है, और ये पैदा हुआ शरीर को देखे तो संसार का है। भाई माँ बाप से पैदा हुआ तो आपका थोड़ा यही है। जैसे प्रहलाद जी ने पिता का शरीर माना, कितनी त्रास दो, कभी नाराजी नहीं हुए, तुम्हारा शरीर है करो, पर तो हम भगवान बोलेंगे उसको आप मना क्यों करो। जैसे शरीर आपका है तो मैं खुद परमात्मा का हूँ, शरीर को आप जहर फैलाओ टुकड़ा टुकड़ा करो, मैं कभी नहीं बोलता, पर भगवान के बदले में आप बाधा क्यों दो। तो शरीर संसार का है, संसार से अपने को अलग मानना, शरीर को अलग मानना ये गलती है। तो मालिक तो भगवान, और धातु चीज है प्रकृति, और बना है संसार से। हमारा कहा है संसार से बने हुए को अपना कब्जा कर लेना गलती है, ये गहरी बात है और सच्ची बात है, सिद्धांत की पक्की ठोस बात है। अपना शरीर मानना गलती है, ये आपका है तो आप इसको अपनी मर्जी मुताबिक रख सकते हो क्या, क्या बना सकते हो क्या, क्या मर्जी मुताबिक आप रख ही लोगे। आपकी मर्जी संसार शरीर पर चलती है क्या, तो अपनी मर्जी नहीं चलती तो अपना शरीर कैसे हुआ। तो कर्मयोग की दृष्टि से संसार की सेवा के लिए है शरीर, सामग्री, घर, रुपये पैसे सब संसार के है, संसार की सेवा में लगा दो, कर्मयोग हुआ। और प्रकृति का है, प्रकृति को सौंप दो, अपने कुछ काम दो, ज्ञान योग हो गया। और भगवान के चरणों में लगा दो, शरण हो जाए, ये भक्ति योग हो गया। और अपना मानना ये जन्म मरण हो गया, कारण गुण संगो से सदस्य जीवन, ये तीनों ही योगों को सिद्धांत से समझ लेने की आवश्यकता है। कर्मयोग को जानने वाले बहुत कम है, सत्संग व्याख्यान कथा कर्मयोग का बहुत कम होता है, भगवान के तय योगों ने सबरंत पर, तो इसको जानने वाले बहुत कम है आज। तो कर्मियों की दृष्टि से संसार की वस्तु है ये स्थूल शरीर, रुपये पैसे कुटुंब घर जमीन जायदाद सब की सब संसार की है, ये संसार की चीज संसार में लगा देना बिना कुछ शर्त के, इसका फल चाहो कामना करो कि फल मेरा होगा, तुम्हारी चीज नहीं फल कैसे होगा, बेईमानी है। इस वास्ते संसार की सेवा में लगा दो, ये कर्मयोग होगा। तो कर्म तो होगा संसार के लिए, योग होगा भगवान के साथ आपका, और कर्मों के साथ योग होगा संयोग होगा तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। कर्मों से बंधता है जंतु, इस वास्ते ये चीज भगवान की है, संसार की है। तो कर्म योग से संसार की है, ज्ञान योग से प्रकृति की है, और भक्ति योग से भगवान की है, और जन्म मरण के लिए अपनी है। जन्म मरण में जाना हो तो अपनी है, कारण गुण सुन जन्म सुन, ये बात है। अब इसमें शंका करो, और आत्म कल्याण उसका उद्देश्य है, ठीक है, तो उसमें क्या हम शरीर का उपयोग नहीं करते। शरीर से उद्योग करते हैं, मेरा जवाब मैंने बात पहले कह दी कि हम एक फैक्ट्री लगाई है, उसमें जो पैदा होती है वो फैक्ट्री हमारी नहीं है, फैक्ट्री हमारे लिए नहीं है, किंतु फैक्ट्री से पैदा होती है वो हमारी है। ऐसे परमात्मा के लिए संसार की सेवा के लिए शरीर लग गया, शरीर हमारा नहीं है, पर हमारा उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है, इस वास्ते दुनिया की सेवा करेंगे, इसका नतीजा हमारे को मिलेगा, ये कर्मयोग हुआ। तो शरीर हमारा थोड़ा ही हुआ, फैक्ट्री हमारी थोड़ी है, फैक्ट्री पैदा कर तो हमारी निकल तो रखोगे क्या, फैक्ट्री के साथ मोह होगा क्या शरीर की तरह? फैक्ट्री के साथ मोह होगा क्या? फैक्ट्री बनी रहे, अरे फैक्ट्री तो पैदा नहीं के वास्ते है, पैदा नहीं करो तो फेंको आगी। आपको लेना पड़ता है सहारा, तो जनमन होना ही पड़ेगा। आपका शरीर, आपको ख्याल कर सुनो, बात बताता हूँ। शरीर मिला है और वियोग होगा, ये झूठी है सच्ची, खूब है सोचो। ये बहुत बढ़िया काम है, अभी जो बात समझ में आ रही है, मेरा व्याख्यान समझ में आ जाएगा। इस बात को समझो कि शरीर मिला है, कपड़ा साथ लाए है, माँ के पेट में बना है, और मरेगा तो यही पड़ा रहेगा। जैसे ही पंडाल है हमारे को मिला है, हम चले जाएंगे, पंडाल पड़ा रहेगा। ऐसे शरीर हमारे साथ नहीं रहेगा, नहीं था और नहीं रहेगा, मिला हुआ है। मिली हुई चीज को अपनी मान लेना ईमानदारी नहीं है, बेईमानी है। चीज मिल गई, अपना कब्जा कर लिया, तो कब्जा चलेगा नहीं। अपनी भावना भावना बिगाड़ो के और मिलने वाला कुछ नहीं है। मिली है चीज, इसका वियोग जरूर होगा। तो शरीर के द्वारा सुख भोगते हो, आराम भोगते हो, ये पाप होता है, ये दोष होता है। ये तो केवल दूसरों के हित के लिए है। संसार से मिला हुआ शरीर है, स्थूल शरीर की स्थूल संसार के साथ एकता है, और मन बुद्धि इंद्रियां प्राण जो सूक्ष्म शरीर है, इसकी समष्टि सूक्ष्म शरीर के साथ एकता है। कारण शरीर जो अपना स्वभाव है और अज्ञान है, मिला हुआ सुषुप्ति अवस्था है, तिरता है, ये सब संसार के कारण शरीर के साथ एकता है। हमारे साथ एकता नहीं है, इनके सब प्रकृति उत्पन्न हुए हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, ये सब संसार के हैं। तो इनके द्वारा संसार का उपकार करना है, भजन चिंतन करना है, इसका फल भी दुनिया को मिले। समाधि लगाते हैं, इसका फल भी संसार को मिले, तब कर्मयोग होता है। कर्म संसार के लिए, देखो स्थूल शरीर में तो कर्मों की आसक्ति होती है, सूक्ष्म शरीर में चिंतन की और ध्यान की क्रिया होती है। तो सूक्ष्म शरीर का ध्यान आदि को वो सब सूक्ष्म शरीर के उद्धार के लिए, सब अलग सूक्ष्म के लिए। तो आसक्ति होती है चिंतन की, ध्यान की, और स्थिरता जो समाधि की आसक्ति है कि चित्त एकाग्र हो जाए, स्थिर लग जाए, ये है स्थिरता की आसक्ति। तो कर्मों की आसक्ति, चिंतन की आसक्ति और स्थिरता की आसक्ति, ये बांधने वाली है। थोड़ी सूक्ष्म बात है ये, जल्दी समझ में नहीं आती, परंतु अब आज जो प्रश्नोत्तर चला इसे ठीक समझ में आ जाएगी बात। हम जो स्थिरता की इच्छा करते हैं, स्थिरता हो जाए, परमात्मा का स्वरूप स्थिर नहीं है, नहीं संचल है, नहीं कर्म है, वो स्थिरता चंचलता से अतीत है, तीनों गुणों से अतीत है, उसके हम अंश है, उसको हमें प्राप्त करना है। तो आसक्ति ना कर्मों की रखनी है, ना चिंतन की रखनी है, ना स्थिरता की रखनी है। स्थिरता की आसक्ति बहुत अच्छी है, बढ़िया है, उत्तम है, परंतु है कारण शरीर की आसक्ति। नींद आती है गहरी, वो कारण शरीर की होती है, और नींद की तरह जगह जीवित अवस्था में स्थिरता हो जाना, ये कारण शरीर की अवस्था है। इसमें आसक्ति होती है, वो स्थिर शरीर की है, और समाधि होती है, उत्थान होता है, ये दोनों होता है कारण शरीर के संबंध से। कारण संबंध से छूट जाए तब होती है सहज अवस्था, साधवीर सहज समाधि वाली, सहज समाधि है वो एकाग्रता वाली समाधि नहीं है। जैसे आप हो तो आपका होना पड़ा न स्थूल शरीर के अधीन है, न सूक्ष्म शरीर के अधीन है, न कारण शरीर के अधीन है। आपका होना पड़ा किस शरीर का दिन बताओ। खूब विचार करो, बड़ी सीधी सरल बात है। आप जो अपने को होनापन मानते हो मैं हूं, वो आपका होनापन स्थूल शरीर का है क्या? क्या सूक्ष्म शरीर का है? क्या कारण शरीर का है? कारण शरीर तो अज्ञान है। खास बात ये समझने के लिए, बहुत अच्छी बात छेड़ी है आज, बढ़िया छेड़ी है। आपका जो होनापन है उसका संबंध परमात्मा के साथ है। परमात्मा का होनापन आपका होनापन ये एक है मैं एक है आप परमात्मा के साथ में। ये होनापन परमात्मा का है, और ये होनापन आपका अनुभव है। ये किसी ने बताया ऐसी बात नहीं है, किसी ने सिखाया ऐसी बात नहीं है। स्थूल सूक्ष्म कारण से सिखाई बात होती है, समाधि सीखी बात है। खूब गहरी रीति से समझो, स्थिरता है कारण शरीर में स्थिरता, और चिंतन ध्यान है सूक्ष्म शरीर में, और क्रिया है स्थूल शरीर में। स्थूल शरीर की स्थूल संसार के साथ एकता, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म संसार के साथ एकता, और कारण शरीर की कारण संसार के साथ एकता, और आपकी परमात्मा के साथ एकता। अब इसमें बोलो स्वाभाविक स्वरूप है, हाँ संसार का होनापन और आपका होनापन एक है, एक है। ये होनापन, होनापन में न चंचलता है न स्थिरता है, न उसमें समाधि है, न व्युत्थान है, न क्रिया है, न ध्यान है, न समाधि है। इसमें जितनी शंका हो आप करो, जो शंका पैदा होते हो, बड़ा सुंदर मौका है समझने का भी। स्थिरता की जरूरत नहीं है, स्थिरता से अतीत होना है। पहला स्थिरता काम की है, शरीर भी काम का है, मन बुद्धि भी काम की है। कारण निरपेक्ष जो कहता था मैं, वो कारण निरपेक्ष कारण ना मानता, कारण है मन बुद्धि ये कारण है सभी। ये कारण निरपेक्ष साधन है और साध्य कारण रहित है। कारण निरपेक्ष और कारण साध्य जो एक पुस्तक लिखी है ना, सिद्धि और साधन, हाँ, तो वो कर्ण साध्य नहीं है, कर्ण निरपेक्ष है और तत्व कर्ण रहित है। साधन कर्ण निरपेक्ष है, कर्ण रहित नहीं, कर्ण के अधीन नहीं है। खूब आप विचार करो, ये बहुत मार्मिक बात। देखो मैं वो मार्मिक कहता हूँ, मेरे को मार्मिक मिली है, मेरे को बढ़िया बात मिली है, उसके लिए मैं कहता हूँ बड़ी मार्मिक है, मेरे को बढ़िया लगी है वो। अब कैसी आप परीक्षा करो उसकी, तो जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे होगी? ये मामूली वचन नहीं है। स्थूल सूक्ष्म कारण है तो जड़ प्रकृति है, तो प्रकृति के त्याग से तत्व की प्राप्ति होगी, प्रकृति के द्वारा होगी। प्रकृति से संबंध छूटने पर परमात्मा की प्राप्ति होगी, और होगा क्या, क्या होगा और बताओ। आप सब परमात्मा के अंश हैं, प्रकृति के अंश को पकड़ा है। कारण गुण संगोष है सदा सत्योरि जन्म सू ऊंच नीच होने में जन्म होने में कारण प्रकृति का संग है। उससे असंग हो जाओ तो गुणातीत हो जाओगे, तो गुणातीत परमात्मा उसकी असंगता हो जाएगी आपकी। आप स्वयं गुणातीत है, गुणातीत होना नहीं है। गुणों के साथ आपने संग जोड़ रखा है, ये बंद है। कारण गुण संगोष सदा सत्योरि जन्म सू उस दिन योनियों में जन्म होने में कारण गुणों का संग है, तो गुणों से असंग हो जाओ, मुक्ति आप स्वतः मुक्ति है आपकी। मुक्ति स्वतः है और त्याग ही स्वतः है, क्योंकि सबका त्याग होगा, स्थूल शरीर का सूक्ष्म कारण का सबका त्याग हो रहा है प्रतिक्षण, तो त्याग भी स्वतः हो रहा है और प्राप्ति भी आपको स्वतः है। जी शरण में होना कौन सी क्रिया है? क्रिया नहीं है, भाव है। क्रिया नहीं है, शरण होना क्रिया नहीं है, भाव है। मैं भगवान का हूँ, ये भाव व क्रिया नहीं हुई। मैं माँ का बेटा हूँ, इसमें कोई क्रिया है क्या? माँ की सेवा करो क्रिया है, माँ की सेवा करने क्रिया है, पर माँ का हूँ ये क्रिया थोड़ी है, ये भाव है, मान्यता है। तो मान्य अवस्था ये क्षमता आवेगी मन में और बुद्धि में, ये क्षमता आ जाएगी। तो क्षमता आ जाने से आपकी स्थिति परमात्मा में हुई। बड़ नीचे बैठे थे, सत्संग हो रहा था, तो सेठ जी ने कहा कि इधर हमें पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है। बड़ नीचे सत्संग होता है तो इधर भी ऊंचा पहाड़ है, उधर भी पहाड़ है, दोनों पहाड़ है। तो पहाड़ में ऊपर इस श्लोक की टीका कहते हो, ईशान स्वामी जी व्याख्या करते हुए कहा था कि हम यहाँ बैठे हुए देखते हैं कि सूर्योदय हो गया, कि सूर्य दिखता है कि नहीं। वो जो सामने पर्वत की चोटी पर घाम आ गया तो सूर्य आया है, तो सूर्य उदय का असर पड़ा कि उस पर्वत के ऊपर घाम आ गया। ऐसे आप परमात्मा को प्राप्त हो गए तो आपके मन और बुद्धि पर क्षमता आ जाएगी। तो मन बुद्धि क्षमता इसे पहचान होगी कि आप परमात्मा से तो हो गए, और परमात्मा में स्थित अपने मन और मन में बुद्धि में क्षमता नहीं आई तो परमात्मा से तो नहीं हुई। शेर जी बहुत जोर से लिखा है गीता में, सब लक्षणों में बढ़िया क्षमता है। एक क्षमता है कि तो सब आ गए, और क्षमता नहीं है तो कुछ नहीं आया, क्योंकि निर्दोष अंग है सम ब्रह्म, ब्रह्म सम है। तो ब्रह्म सम की प्राप्ति होने पर आपके अंतर्गत में क्षमता स्वतः आ जाएगी। राग द्वेष है तो क्षमता नहीं आएगी। तो हम बैठे देखते वहां पर घाम आ गया तो कहते हैं सूर्य उदय हो गया। ऐसे जिसके मन बुद्धि पर क्षमता आ गई तो समझो परमात्मा प्राप्ति हो गई। तो यही उत्तेजित सर्ग संसार जीत लिया, ये साम्य माना जिसकी मन क्षमता में होगी, क्योंकि निर्दोष होगी सम ब्रह्म, निर्दोष समय ब्रह्म, ब्रह्म का क्षमता आ गई आपके अंतःकरण में तो ब्रह्म से ब्रह्म से तो हो गए। तो आपके मन में क्षमता आने का पहचान है कि परमात्मा को आप प्राप्त हो गए, सूर्य उदय हो गया। ये बात मन स्थिर नहीं, मन में राग द्वेष नहीं होगा, हर्ष शोक नहीं होगा, सुख दुख नहीं होगा, द्वंद नहीं होगा। मन एकाग्र हो जाए चाहे चंद्र रह जाए, बुद्धि स्थिर हो जाए अंश चंद्र रह जाए, परंतु राग होता नहीं, द्वेष होता नहीं, हर्ग होता नहीं, द्वेष होता नहीं। क्षमता नाम इसका है, राग द्वेष हर्ग शोक नहीं होंगे, चाहे एकाग्र हो चाहे निरुद्ध हो चाहे चंचल हो। देखो भाई तीन बात है, कर्म योग से, ज्ञान योग से और भक्ति योग से, तीन योग बताया है। कर्म योग की तो देवा संसार की सेवा करने से, और ज्ञान योग की निर्लय मोड़ जाने से, और भगवान के सर्वसमर्पण करने से। ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों से ही परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। तो कर्मयोग से तो संसार के लिए उपयोगी होता है, और ज्ञान योग से अपने लिए उपयोगी होता है, और भक्ति योग से भगवान के लिए उपयोगी होता है। संसार के लिए उपयोगी कर्मयोग से होता है, अपने लिए उपयोगी होता है ज्ञान योग से, जड़ता का सर्वथा त्याग कर दिया अपने लिए उपयोगी हो गया, और भक्तों को भगवान की भक्ति करने भक्तों के भगवान के लिए उपयोगी होता है। भक्त मेरे मुकुटमणि, भगवान की भूख मिटाता है, भक्त भगत भगवान की भूख मिटाता है, ज्ञान योग आपकी भूख मिटाता है और कर्म योग जगत की भूख मिटाता है। ये ठीक याद करो, तीनों को तत्व से समझने तो जो व्याख्यान चलेगा वो समझ में आ जाएगा। ये मूल बात समझना, इसमें शंका है। बोलो कारण एक सिद्धि, क्या साधन और सिद्धि है ना? आपका कहना ये महाराज जी कि कर्ण निरपेक्ष साधन क्या है जिससे सिद्धि प्राप्त हो जाए? भगवान के शरण होना। भगवान के शरण होना, बैठे आप बैठे सुनो, बोले क्या बोले सुनो। कर्ण निरपेक्ष भगवान का मैं हूँ, इसमें बुद्धि की मन की शरीर की जरूरत नहीं है, खुद की जरूरत है। खुद मैं भगवान का हूँ, इसमें क्रिया नहीं है, ये स्वीकृति है। स्वीकार करना अस्वीकार करना ये क्रिया नहीं है। नहीं अरे मेरा और तेरा ये संबंध है, ये क्रिया नहीं है। करना है ये क्रिया है, चिंतन करना क्रिया है, ध्यान लगाना क्रिया है, संबंधन क्रिया अवस्था है। ये सब समझो तो आगे व्याख्या समझने में बहुत सहायता होगी। अच्छा ठीक, तो कर्ण निरपेक्ष कहते हैं। 3 वर्ष हो गया मैंने 1 वर्ष कहा भी कर्ण निरपेक्ष, जो कई जो कह लगे तो इस साल तो कर्ण निरपेक्ष ही समय लग गया, सब सब उसमें समय गया, मंदिर ठीक गया समय में। तो क्या वो समझते नहीं? अरे समझते नहीं, नहीं मानते, खराब मैं बताऊ, समझना चाहते नहीं, समझना चाहते नहीं। मेरी एक धारणा है, समझना चाहे तो आप में कोई ऐसा नहीं है जो समझ न सके, ऐसा मन नहीं हूं। सब समझ सकते, सब पढ़ा हुआ अपढ़ भाई बहना सब समझना चाहते, मेरे समझने पर वही नहीं है। बड़ नीचे सत्संग होता था, ये माया रसोई दे रही आती थी, कहते अभी जाओ अभी तो समझ गीता के बारे, और गीता कोई सारी चीज को नहीं पछेड़ याद है साल में, अब तो गीता क्या समझ, बोलो अब सुनना ही नहीं चाहते, समझना कैसे चाह, तो गीता कोई खराब चीज है, अभी तो समझ गीता कब है फिर साल हाँ। तो ऐसी बारीक बातें कह रहे हैं तो वो बात कर रहे हैं। अरे करे तो नींद में करे है क्या, किसके लिए करे है? आप नहीं समझो तो किसके लिए कह रहे हैं? तो आप समझ सकते हो, समझना चाहते नहीं, तो ये दुख है। कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग ध्यान योग लय योग हठ योग राजयोग कई योग है, उन योग का तात्पर्य क्या है कि क्रिया तो बाहर की हो, संबंध परमात्मा के साथ हो। आप कामना रखोगे चाहना रखोगे तो क्रिया अपने लिए होगी, अपनी कोई मतलब नहीं, चीज भी अपनी नहीं, क्रिया भी अपनी नहीं, शरीर भी अपनी नहीं, संसार की हो रही है, तो आपका योग परमात्मा के साथ संबंध होगा। तो संसार की क्रिया करके परमात्मा का संबंध कर्मयोग, और संसार का काम अपने आसक्ति कामना संबंध से रहित गुणा गुणेशु वर्तन्ते, तो आपका संबंध अपने स्वरूप के साथ, क्योंकि अपने साथ संबंध है ही, तो स्वरूप के साथ संबंध हुआ। तो ज्ञान योग विचार के द्वारा छोड़ दिया तो योग हुआ परमात्मा का, और भजन करके भक्ति में भगवान के साथ योग, संसार की सेवा संसार की, ये दो तीन योग है, तीन योग एक हो जाएगा। संसार की सेवा करने से भगवान के साथ योग, प्रकृति का काम करने से आत्मस्वरूप के साथ योग, भक्ति से भगवान, भगवान और ये तीनों एक हुए। कारण शरीर में स्थिरता है, कारण शरीर में आसक्ति है, आ सकती है, थीटा में आ सकती है, कार सही में आ सकती है या और चिंतन में आ सकती है, ये सूक्ष्म शरीर आ सकती है। ये समझ में पूरा नहीं आ रहा है क्योंकि जैसे जागृत सुषुप्ति के समान है, ये तो जागृत सुषुप्ति होती है वैसा लगता है। जागृत सुषुप्ति ना हो तो जागृत सुषुप्ति होनी चाहिए, जागृत अवस्था में सुषुप्ति हो जाएगी तो परमात्मा स्थिति हो जाएगी। जागृत सुषुप्ति तो है पर जागृत सुषुप्ति ये है कि नींद नहीं है, अथिरता है, तो नींद नहीं है सूर्य जागृत सुषुप्ति, ये परमात्मा में स्थिति है। तो आप एक तो कहते हैं कि है, वो स्थिरता है। तो आसक्ति है कि हमारा मन एकाग्र हो जाए, ये आसक्ति है, स्थिरता थोड़ी आ सकती है। स्थिरता हो जाए या आकार से आ सकती है, चिंतन हो जाए ये शुभ शरीर में, काम हो जाए धंधा हो जाए ये क्रिया में असूल में हो जाए का मतलब हुई हुई है, हो जाए क्या, हो जाए क्या, तो स्थिरता होकर क्या कि स्थिरता होगी जागृत रहे तो सुषुप्ति से ऊंचे उठ गए, तो स्थिरता की आसक्ति नहीं है, ध्यान की आसक्ति है। तो योग दृष्टि कहा योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए तो निरोध होने तदा दृष्टि स्वरूप सब दृष्टा की स्वरूप स्थिति हो गई, तो निरोध तो वृत्तियों का हुआ, आपकी स्थिति परमात्मा में हुई, तदा दृष्टि स्वरूप स्वरूप स्थिति हुई वृत्तियों का निरोध होने से, तो निरोध हुआ तो वृत्तियों का हुआ, आपकी आसक्ति है तो आपकी आसक्ति स्थिरता के साथ होगी, तो वृत्तियों के निरोध से काम होता है वो कर्म से हो जाए गीता के अनुसार, सब क्रिया संसार के लिए हमारे लिए नहीं, इदम ब्रह्म न मम न मम मेरे लिए नहीं, ये बात है। साधन अपने लिए नहीं करना, इसका मतलब ये हुआ, हाँ ये हुआ, अपना स्वरूप तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, अपने लिए करना क्या है, अपने लिए करना है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, अपने लिए करना हो सकता ही नहीं, करना तो जहाँ होता है कमी होती है, इच्छा उसी होती है कमी होती है, तो इस रूप ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि के लिए करना क्या होगा, शायद सुख राशि के लिए नहीं हो, सुख में कमी है उसकी पूर्ति के लिए करना है, तो कमी मांगना है या असली तत्व को बेजान अनजान बना है, अपने लिए न करने से स्थिति हो जाएगी, बिल्कुल सहज रूप में स्थिति है वो नहीं जाएगी, अपनी स्थिति है, केवल करने से ही प्रकृति के साथ संबंध होता है, प्रकृति के साथ संबंध होने से क्रिया होती है, चाहे स्थूल की हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कारण की हो, तो जड़ के द्वारा चित्र की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से प्राप्ति होती है, तो प्रकृति प्रतिकार की स्थिरता चंचलता और जो क्रिया ये तीनों छोड़ दो, आपने शुद्ध स्थिति है अभी, वो कुछ नहीं थोड़ी हो जाएगी, हाँ जी, नहीं ऐसा नहीं है, अपने लिए मन बुद्धि नहीं होगा तो आ जाएगी, फिर तो और संत होता हो, अपने लिए नहीं है, हाँ संसार के लिए है, समुद्र में छिद हो जाएगा, फिर तो ऐसे भी होता है, वो भी एक योग का साधन है, वो से भी होता है, तो कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, लय योग है, राज योग है, ये क्या है, ऐसा साधन है, ऐसा संबंध परमात्मा के साथ में, चेतन के साथ में, जड़ता का संबंध विच्छेद है, जड़ता के संबंध विच्छेद के लिए साधन है, नियम के मार्ग के अनुसार यानी उपराड़ी के अनुसार इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, एक तो नियम का मार्ग उसके अनुसार इसकी मन और बुद्धि में स्थिरता हो तभी अनुभव हो, जरूरी नहीं है, जरूरत नहीं है, तो ये तो बात मैं कहता ही हूँ कि अंग शुद्ध नहीं है, उठपटांग बात है सब, अंतकरण का संबंध नहीं है आपका, अंतःकरण की स्थिरता होगी, कर्ण बढ़िया होगा तो कार्य बढ़िया होगा, बोध कैसे हो जाएगा? कहते अंतःकरण निर्मल नहीं है, इस बात बोध नहीं हुआ, तो बोध अंतःकरण से होता है। अब मेरी बात यह सिर्फ लोग नाराज हो जाते हैं, पर समझने की चेष्टा नहीं करते। अंतःकरण शुद्ध नहीं, इस वास्ते परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई। तो अंत परमात्मा प्राप्ति अंतःकरण के द्वारा होती है क्या? अंतःकरण के संबंध विच्छेद होने से होती है। तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है, इस वास्ते नहीं हुई। तो शुद्ध नहीं है तो क्रिया शुद्ध नहीं होगी। कारक सबके सब ही क्रिया सिद्धि में कारण है। देखो, बातों के द्वारा समझना तो बहुत सुगम है, इसमें मेरी इतना उत्साह है, कोई समझना चाहे मैं कर दूंगा। अब स्थिति तो आप करोगे तो होगी, जैसे कि ब्याह तो नहीं हुआ पर बारात तो गई है ना, तो बातों से समझो तो बारात तो चले गया, स्थिति हो जाए ब्याह हो गया। तो इन बातों को समझ लेना समझाना मैं कठिन नहीं मानता हूं। बातें बनानी हम आती है, और काम क्या किया उम्र में बताओ, ये काम किया धंधा और क्या किया, जो काम करे थे होशियार हो गया, इनमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, जो काम करे उसमें चलता है। इस वास्ते कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग क्या चीज है, ऐसी मेरे शौक रही है, मेरे शौक लगी बचपन से ही लगी हुई शौक है, तो इस बात उसको मैं पकड़ता रहा तो कई बातें सीख गया। जी अभी आप पूछे थे कि कर्म निरपेक्ष साधन क्या है, आपने पूछा कि कर्म निरपेक्ष साधन क्या है, तो आपने कहा मैं भगवान का हूँ, ये कर्म निरपेक्ष साधन है, तो इसमें अब साधन क्या है, मैं भगवान का हूँ, भगवान के लिए ही हूँ, अब क्या साधन? कुछ नहीं, कोई साधन नहीं। अब क्या है देखो, एक बात बताओ ध्यान दो, आप कोई भी काम करो स्वयं उनके साथ रहते हो, स्वाभाविक, चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, साधन करो चाहे असाधन करो, आप जहां लगते हो आप स्वयं उनके साथ रहते हो। तो स्वयं भगवान के साथ रहोगे तो भगवान साथ एकता हो जाएगी, और संसार के साथ रहोगे तो अशांति हो जाएगी। विषयान ध्यायतस्तित्वं विषयेषु विशुद्यते माम अनुस्मरते नित्यं मैव प्रलीयते, भगवान लीन हो जाएगा और अशांति हो जाएगी। तो आप कोई भी काम करो आप स्वयं साथ रहते हो। साधन संज्ञा कैसे होती है? साधन संज्ञा होती है जब भगवान संसार से विमुख होता है, तब संसार का ध्येय नहीं हमारे, हमारे मुक्ति का ध्येय है, कल्याण का ध्येय, तो साधन हो जाएगा। उसमें जितने जीवन संसार के लिए चाहना है, आराम की चाहना है, मान की चाहना है, बड़ाई की चाहना है, ये चाहना है तो संसार का संबंध है, ये चाहना कुछ नहीं केवल भगवान की चाहना है, भगवान समझ जाएगा। ये मेरे साथ रहने का कहने का तात्पर्य ये, आपके सब प्रश्न हल हो जाए, सभी प्रश्न हल हो जाएंगे। साधन क्या है, हमारा संबंध केवल भगवान का है और किसी की कोई संबंध नहीं, शरीर का, संसार का, कुटुंब का कोई मतलब नहीं, मेरे तो हृदय रूप पास दूसरों ने कोई एक ऐसा धन की चाहना होती है, वहां आप भी धन की चाहना मिल जाते हो, भोगों की चाहना हो तो खुद की भोगों की चाहना हो जाते हो, जहां जाते हो आप सहित ही जाते हो। तो आप जब भगवान में जाओगे तो भगवान में एक हो जाओगे, दूसरे कहीं जगह तो चिपक जाओगे, एक तो हो नहीं सकते, क्यों वो जल है आप चेतन हो, पढ़ना जाओ तो चेतन आप चेतन पर एक हो जाएगी। शंका करो, ये एक मैंने कही आप साथ रहते हो, सब संघर्ष होना जाए, जो काम करते हो आप साथ रहते हो, आप भगवान की तरफ चले तो आप साथ रहे, भगवान में मिल जाएंगे। बस मेरा प्रश्न, अरे एक मेरा प्रश्न, एक मेरा प्रश्न। कि वासुदेव सर्वमिति आपके तो अनुभव करो, तो वासुदेव ही सब कुछ है, तो अनुभव कौन कर रहा है? अनुभव भगवान कर रहे हैं। आप भगवान ही कर रहे हैं? कर रहे हैं। फिर अलग तो रहा नहीं वो है? भगवान के साथ एक हो गया, और फिर प्रसाद में पूरा हो गया, पूरा साधन हो गया, और तो परमात्मा ही सब प्रसाद में हो गया। अनुभव कौन कर रहा है? खुद ही कर रहा है, भगवान के साथ एक हो गया। हाँ तो कोई नहीं, के साथ में कोई साथ में है ही नहीं, सिद्धि हो गई। हाँ नहीं, अनुभव नहीं रहा, अनुभव करना कैसे, अनुभव के बाद करना थोड़ी होता है, अनुभव होने के बाद अनुभव करना रहता है। इसमें कैसे करे तो बताओ आपको, जैसे गंगा जी में खड़े रहकर और गंगा जल से गंगा जी की पूजा करो, गंगा जल चढ़ाओ, गंगा जी को गंगा जल चढ़ाओ, तो किसने चढ़ाया, किसने लिया? गंगा जल से गंगा जी की पूजा, तो भगवान से भगवान की पूजा हुई। दीपक ले सूरज की पूजा करी, तो दीपक ही सूरज, सूरज भी दीपक एक ही तो है। ऐसे आप पूजा करो भगवान की, आप और आप एक लोग हैं। वहां ऐसा नहीं है, गोस्वामी जी ने सुगम बात बताई है, मैं सेवक सत्रासर रूप स्वामी भगवान, मैं सेवक बताया, ये बात समझ में आ जाती है। नहीं तो सेवक सेवक दो है ही नहीं, ये बात सेव्य सेवा और सेवक, सेवक और सेवा और सेव्य एक ही है। इन बातों के द्वारा तो समझना बहुत सुगम है, परंतु जो संसार में सुख की आसक्ति है, संयोग जन्य सुख की चाहना है, ये बाधा है, केवल ही बात है। नहीं रह सकती, तो नहीं रह सकती, सिद्धि हो जाएगी। देखो ये बात मैं व्याख्यान देते हुए वर्ष बीत गए, फिर हमारे समझ में नहीं आई ये बात, कि बात कहाँ लग रही है, क्या बात है? तो मन की, पढ़ाई की, आराम की, भोगों की, संग्रह की, जो इच्छा है उसे सुख मिलता है, ये बात है। सुख लेने की, सुख हो जाए वो बाधा नहीं है, हम सुख भोगते हैं वो बाधा है, वो चिपक जाते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति विंचित रह जाते हैं। किसी सुख भोग में चिपक रहे हैं, निर्लेप रहे हैं, तो परमात्मा की प्राप्ति सतह है, स्वाभाविक है, अस्वाभाविक थोड़ी है। मतलब अपना आराम चाहते हैं, कुछ न कुछ मान चाहते हैं, बढ़ाई चाहते हैं, कुछ न कुछ चाहते हैं, ये संसार की चाहना बाधा है। बिल्कुल प्राप्ति हो जाए तो प्राप्ति तो है, ये चाहना ही बाधक है। अब उस जड़ के द्वारा कैसे प्राप्त कर लोगे? अब चिंतन के द्वारा करेंगे, ध्यान के द्वारा करेंगे, समाधि के द्वारा करेंगे, तो वो करने की इच्छा होने से हो जाएगा, और समय बहुत लगेगा। करने वाला तो कहा, तो दृष्टांत पूरा नहीं होता है, दृष्टांत में करने वाला भी वही है, गंगा जी भी वही है, जल भी वही है। वहाँ इस बार गोस्वामी जी ने एक बार मैं सेवक सत्रासर रूप स्वामी भगवान, तो वो दृष्टांत घटेगा। आप सेवक हो, चूल्हा की जगह पूजा किसी की, गंगा जी की, कृष्ण की गंगल से, कृष्ण की सेवक थे, अरे सेवक ही नहीं रहा तो गंगा जी, गंगा जी रही, गंगा जी जल, गंगा जी पूजा, गंगा जी पूजा, गंगा जी रही, परमात्मा का अंश है ये। आप गंगा जल से गंगा जी की पूजा करते हो तो आप गंगा जी का अंश नहीं हो, और परमात्मा की पूजा करो तो आप गंगा जी का ही अंश हो, और गंगा जी की चीजों से गंगा जी की पूजा होगी, आप अंश गंगा जी के ही हो। नहीं बैठी बात, बर्फ की पुतली, बर्फ की पुतली गंगा जी में खड़ी होकर और गंगा जी की पूजा करे तो क्या हुआ? पुतली क्या गंगा जी है, और वो सेवा क्या गंगा जी है, पूजा किसी गंगा जी की है? ऐसी पूजा भगवान की पूजा है, तो अपना मन बुद्धि इंद्रिय सब भगवान वासुदेव सर्व बस भाव हो गया। अरे पूजा करने हो गया क्या, एक ही हो गई, अब पूजा करेंगे सब पूजा ही हुई, उसका खाना पीना चलना फिरना सोना सब पूजा। अब भी आप इतने बैठे हैं, इस विषय को समझ लिया, अब केवल ये करना शुरू कर दो कि जो काम करो मैं भगवान की पूजा कर रही हूँ, मैं भगवान का और सब भगवान का, पूजा भगवान की, खाना पीना सोना बैठना उठना जगना बात करना नींद लेना टट्टी पिसाब फिरना स्नान करना कपड़ा धोना भगवान की पूजा करो, ये याद रख लो, प्राप्ति हो जाएगी तत्व की बहुत सुगमता से। एक भाव बदल दो कि मैं तो पूजा ही करूँ भगवान की, टट्टी फिरूं तो भगवान की पूजा करूँ, पेशाब करूँ तो भगवान की पूजा करूँ, क्यों भगवान है सही, भगवान की वो तो भगवान की तंत्र को साफ कर रहा हूँ, टट्टी पेशाब इनको शुद्ध कर रहा हूँ, भगवान का काम कर रहा हूँ। भगवान की कृपा से ही भगवान की पूजा हो रही है, बिल्कुल सीधी बात है, एकदम सच्ची बात है। नहीं आप ही नहीं, आप है ही नहीं, आप हो तो पूजा असली होती ही नहीं, नकली होती है। कितनी साफ होगी बात, मात्र क्रिया पूजा करो, इतना आप काम कर लो। आप लोगों सबसे भाई बहनों से कहना है कि आप हर सब कोई काम करो भगवान की पूजा ही कर रहा हूँ मैं तो, यत करोषि यद स्नाषि यद जोषि दयाषि यद यत तपसि तो तत्पुरुष पदार्पणम शुभा शुभ फले रेव मोक्ष से कर्म नहीं सन्यासी पेशे भगवान की पूजा कर रहा हूँ। जो काम यद यद कर्म करो तत्द अखिलम संभव आराधनम, कितना सर्वसाधन है। केवल याद रखो आज से ये बात याद रखो कि भगवान का पूजन कर रहा हूँ, भोजन करो तो भगवान का पूजन, पानी पिए भगवान का पूजन, स्नान करो तो भगवान का पूजन, कपड़ा धो तो भगवान का पूजन, जो काम करो भगवान का पूजन, केवल भगवान का पूजन कर रहा हूँ। शरीर किसका, भगवान का, काम किसका, भगवान का, करने वाला किसका, भगवान का, वासुदेव समसिद्धि हो जाएगी। बोल कितना सुगम साधन है बताओ, सबसे श्रेष्ठ साधन है, सबसे सुगम है। आपकी इच्छा नहीं करने की, केवल इच्छा नहीं है, केवल एक एक सिवाय जो कोई बाधा नहीं है, आप चाहते ही नहीं, सुख भोग ना सो आराम हो जाए, मान बढ़ाई मिल जाता, धन मिल जाएगा, भोग मिल जाए, ये बाधा है। बाधा कोई दूसरा दे ही नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं बाधा दे दे। और साधक हो तो साधक ही बन जाओ, केवल साधक, भोगी नहीं, आरामी नहीं, ऐसा आरामी निकलने वाला नहीं, मैं भोग करने वाला नहीं हूँ, संग्रह करने वाला नहीं हूँ, न संग्रह की जरूरत है न भोगों की जरूरत है, मेरे तो केवल भगवान की पूजा करनी है, केवल भगवान की, बस कह दो। भूल जाते तो गर्ज नहीं है, गर्ज नहीं है करने की, भूल जाओ कैसे, रोगी और दवाई भूल जाओ दवाई, गर्ज पड़वा नहीं है, बेपरवाह का बिगड़ रहा है। ऊंचे से ऊंचा साधन है, ऐसा साधन ऊंचा नहीं है दूसरा। आप जो करते हो, यद करो श्री यद स्ना श्री यद जो श्री यद तपास यद यद तपस्या सुखते हैं तत्गुरु माप एकम शरणम रज मन मना भव मत भक्तो मत याजी मांग नमस्कुरु मत चित्ता मत गत प्राणा बोधियंत पर कथियंत मान तुषंति घर गीतम कृष्ण को बहुत गाय अनन्य चेता सत्तम यो मां सूर्ति नित्य से पश्याम सुलभ अन्य आश्रंतो मां ये जनाम तेषा नित्य योग संभाम्यम। इसकी उचित चिंता, भगवान से पूछो, हे नाथ भूलू नहीं, मैं तो बहुत बार कहता हूँ, एक ही बात याद रखो, आधे आधे मिनट में दो मिनट में, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं। ये आप सुबह नींद खुले तब से लेकर गाढ़ नींद नहीं आ जाए तब तक ये आप रटन लगाओगे, हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु मैं आपको भूलो नहीं, प्रभु ऐसी कृपा करो भूलो नहीं, हे नाथ मैं भूलो नहीं, बस हो जाएगा। बोलो कठिनता क्या है, कोई प्रश्न आ रहा है, बोझ उठाना पड़े, हे नाथ भूलो नहीं। भगवान बहुत राजी होंगे, और भगवान और संत धर्म और शास्त्र ये सदा आपके साथ ही है। ऐसे साधन में आपकी मदद करने वाले भगवान है, संत महात्मा है, और धर्म है और संसार है, ये सब आपका साथ देने वाला है, सब आपकी मदद करने वाला है। केवल आप सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म को जगना चाहिए तब ही, जहां पर कृपा राम के हुई तहां पर कृपा करे सबको ही, सब मदद करने वाले, आपके साथ बैर करने वाले मदद करेंगे, उदासीन रहने मदद करेंगे, प्रेम करने वाले मदद करेंगे, दुनिया मात्र आपकी मदद करेगा, चोर डाकू दुष्ट आपकी मदद करेंगे, आपके साथ बैर रखने वाले मदद करेंगे, प्रेम रखने वाले मदद करेंगे, उदासीन रहने वाले मदद करेंगे, आपके उद्धार में सब सहायक होंगे, बैर रखने वाले भी आपका अनिष्ट करेंगे, पापों का नाश करेंगे, वो विशेष सहायक होंगे। कितना सुगम साधन, कितना ऊंचा दर्जा का साधन। एक प्रश्न है, ने कहा ना कि मन की स्थिरता में और जागृत स्थिति में क्या फर्क है, सही बात, मन की स्थिरता में और जागृत स्थिति में फर्क क्या है, मन की स्थिरता और जागृत स्थिति, जागृत स्वरूप, जागृत स्वरूप एक ही है। आपका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य अगर और होगा तो मन की स्थिरता में सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी, परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी, जागृत सुषुप्ति हो जाएगी, आपके उद्देश्य भोगों की होगी, तो उस सिद्धि है ना, सिद्धियां अनिमा महिमा गरिमा आदि ये हो जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी तो परमात्मा की होगी, नहीं तो सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी, और सहयोगी है, उद्देश्य अलग अलग है, उद्देश्य आपका परमात्मा प्राप्ति हो तो परमात्मा प्राप्ति होगी। इनका प्रश्न दूसरा है, ये जो स्वाभाविक जागृत सुसुप्ति की जो स्थिति है वो स्वाभाविक स्थिति है, ये घटती बढ़ती है, ये फर्क है, मन की स्थिरता जो समाधि की वो घट जाएगी फिर उठ जाएगी, और जो जागृत सुसुप्ति वो हमेशा रहेगी, ना आती है तो वो साधन ही है, अभी तो साधन है, कोई हल नहीं, हल है, वो भी साधन है, वो भी साधन है, साधन है, परंतु अंत में जो साध्य होगा उसमें उत्थान और समाधि दो अवस्था नहीं होगी, वह सहजावस्था होगी, सहजावस्था, थोड़ी सहजावस्था गाय सुना दे रही भाई, वह ये अवस्था होगी।